अच्छा भला कोई तो करम कर ले, अच्छा भला कोई तो करम कर ले रे, रोज थोड़ा थोड़ा साईं का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा साईं का भजन कर ले। अच्छा भला कोई तो करम कर ले, अच्छा भला समझ न पाए तो ये जगत वीराना है, समझ न पाए तो ये जगत वीराना है, रात भर का डेरा है सवेरे चले जाना है, रात भर का डेरा है सवेरे चले जाना है, तोड़ माया जाल सत्संग कर ले, थोड़ा थोड़ा साईं का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा साईं का भजन कर ले। जागरे मुसाफिर जग रैन बसेरा है, जागरे मुसाफिर जग रैन बसेरा है, छोड़ मेरा मेरा यहाँ कुछ नहीं तेरा है, छोड़ मेरा मेरा यहाँ कुछ नहीं तेरा है, श्रद्धा और सबूरी भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा साईं का भजन कर ले। अकेला तुझे जाना भी अकेला है, आया था अकेला तुझे जाना भी अकेला है, साचा साई नाम जग झूठा झमेला है, साचा साई नाम जग झूठा झमेला है, साई मुक्ति दाता है नमन कर ले, साई मुक्ति दाता है नमन कर ले, भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा साईं का भजन कर ले। कमाया सब यही रह जाएगा, तूने जो कमाया सब यही रह जाएगा। साईं का भजन तेरे संग संग जाएगा, साईं का भजन तेरे संग संग जाएगा। साईं रंग में ही खुद को तू रंग ले, साईं रंग में ही खुद को तू रंग ले रे, रोज थोड़ा थोड़ा साईं का भजन